Eta David etxeko paratiuli laboaien ganat zuiantu beno lehen. Manu bonus laboantxako, eskualeriko laboantxa kanbiako teknikaraia guekilanda egin hon Manu. Eta ordean, bon, berrikuntza franko batu sortenko pak berri hortan 2008 hiuan partitzen dena, raiten ahal daikukiz, raiten ahal duzia, kanbiamen nausiak zundien. Pak berria bada urte honetan, eta bi berritasun lehena, Malorozki erretretan diren laboraliak ezingo dute galdatu paka. Laguntzak ukaiteko laborali aktiboa nozioa gehitu du paka berriak. Bigaren beritasun, verdizman delakoaren ordez ekoregim sortuko da. Laborariek hiru posibilitate artean hautatu beharko dute. Lehena, lan egiteko manerak, adibidez landare desberdinak erein beharko dira. Edo bigarena ingurumenari buruz zertifikazione bat lortu beharko da. Edo, irugarena, IAE frantsesez infrastruktur agroekologik behar du kan, adibidez esiak, zuaitz multxoak, arbolak eta abar. Izanen beharko dira. Untsa eta ondoiuak ordean heben kolabantxantako, heben habo bortu emi batetan behikia, bortu kolabantxantako zuin izanen dia? Mendialdean lan egiten dutenentzat erresago izanen da ekoregim okaiteko. Aldiz, amikuse aldean harto egileentzat zailago izanen da eta aldaketak gehiago egin beharko baitute. Azkenik kondizionalite berriarekin laguntzak ukaiteko zorotzago izanen da. Adibidez, rotazioneak beharko dira egin edo estalkiak behar dira ukan azaro eta otsaila artean. Eta deklarazionian egiteko azken epi edo lehen epi asegurago ez baita uan uetxit hasik? Deklarazio egiteko webgunean telepak. Idekiko da apirilaren bata. Hala, mire esker, adio. Untsa hortazten dizugu laboantxa kanbiak unan beste juntan tolatzen dutila, emu animat horretan espikatzeko pak berria zer den, eta be justokin junta hoietaik laboi bat guekin izanen da, emanen deiku haike bai, be sentimentia funtsian pak lagungua berri hoietaz. Eta guekilan, David Atiuli, egun hon, David? Egun hon. Ordian, bon, be urtzozko buha usti eran enean, edo usuar agiten den buha uste bat. Pak lagungoa hoiena, nula hartzen dukik, hartzen duk buha uste bat bezala, la eixo benket? Ba, buha uste bat duk urtozen eta mali ust duk hameste pape behar dira egin guelanan egiteko. Eta gure lanetaz bizitzeko. Donc, hoi da migarri, duk geho aurten berrizi duk zenta bat duk reforma bat eta gaizak kambiatzen behitia. Eta, bon, behar dik hartako nuk jin bilkua honta, jakiteko be zen kambiamen ukanen dugun. Zenta ba, gaizazu maiten tako behar gutu kantolatu pak deklarazioen egin haitzin. Voilà, donc ben geiko geu hor paper kartutiat, ya kurikotiat etchen eta ebigun batez, eta voilà. Eta hor tipil tututzi egai sa franco haleike, suposatzen jat haleike egai sa ikasina laigun. Bai, bai, egai sa ikasina, geu, ma, kambiamenak justu zen, eta itzinek urtetakuk, batutuk eta haudela batutuk kamiamen zumait laguntza zumait habura mesura agro environnementala fein gai sahoik eta wala geho afogan izatez badiat xantza zenta egite afogan spikatzen ahalduk zer den justo behar salientako afog hori abanakik sigla hoik elkarte baduk nun fein laguntzen din laboaiak be deklarapenen egiteko bait kontabilitatea ina paka edo hola eta hola behen laguntzaikin behak egiten txagu eta bon deja ejago duk komprinitzia bakotxa egiten direk be deklarazionia. Untsa, aurtenko pak hortan ordin egik zer Txikitzen duk, eran enean hobeki xede, abadakia gubeti ipatzen dela labontxa txipiak ez dira bestik ludik bezain untsa laguntuk, hik nula ikusten duk hobetze bat aleike aitzinek urtziai komparatu zarez? Mementun ikusi dudana behen aguntzen tako mila laue, hinen bosten hinen hopu galtze diat behar behi tropaikin. Bon, hoi galtzia duk, geho MAEC berri hoiekin hauz bardin tuko duk. Baina, berrenin espantxadiat egoitia eta, voilà. Beste gaiza bat kambiatzen den jaraike, duk, bon, kontrolak, badakia gu bat utziela kontrola franko, baliuz gerenean bai alez, baina fen hola duk, sozla gengoniko iteko usu giberetik bat utza kontrolak. Eta kontrola hoik, oai hartino, amini bat hazartian zutian, eranen jagu, agitzen zian hit angainan, agitzen zian, agitzen halzian bergizan aizuan emian, hor, kambia men bat duk, hanitz ez habo kontrolatuek izanen zide eta puntotx dien trezenali batekin ez? Badia imaginazioane, bideko hoietan, bai pentsatzeko nura behar dien laguntza berri hoik pentsatu, eta bai nura behar dien kontrolatu gaiza hoik, ko, eta hor, uste diat, bi hilabetoz, foto bat eginen di egoe txaltetan, uste diat urtailatik, setemeila edo hola, eta ikusiko die evoluzionia. Eia zerbait ezartzen dugunez, hartu egiten dugunez, geokabalik juiten dienez, alez, gaitza hoiko ikusiko die. Eta duda bat bali madie, hoi ordinatur de intelligenz artifizialek die hoi kanalizatuko, eta duda bat bali madie, ebe galtatuko diki, gue portabliaikin aplikazio baten bidez, be fotoen hartzian, foto geolokalize, gaitza hoiko, ordin, autokontrol dukek, eta bon, nabeita eba dukek kontrola sumaite, jentik, fende DTM-ako jentik, edo SP-kuk, jinen direk, bena, voilà. Zetalo txagarri amini bat? Beti hola duk, ordin zen hai duk egin, ziagu kambiatuko, beharre, mali uski edo beharre batiak gu laguntza hoik, bena, voilà, kondizioni aktutuk, gu ni instalatu nizalaik, ofizioa deja horazian, digo, zazpi urte instaltu nizala, mena hor retreta la helzen dien entako, ebe gu gaitzago duk entako, eta, gue ofizioan, be ez duk kabale hasti edo zerbaiten puxasti, baduk ofizio habo gue ofizio, no? Eta la charge mental ez duk beti aiza hoi bu egitiak, voilà. Azken galtu bat zeltu bat, zer nien bai, pak horrek ilan, hoi baduk pak berri bat jine meita behala, hori pentsatzen duzie, bortxatuk zide hortan implikatzea, intxatzeko zien ganatzea erraniak, odo zien ganatztia desan, ala ez duzie hori pentsatzen bate? Ez, deja, sumait, txatuko di ehaldien hau, gomena, ni pentsatzen diat berreinien egoiten bani, zebe, deja untxadukek. Mena... Ez patrenariat, ez pentsatuk sindikatu eta hoier, izi helduko dira zerbait entziatzea? Bo, ze habo. Uste diat hor desidatu diela eta Europa mailan eta hola. Donko ez diat pentsatzen gaitza berri badatekila hor abiatuko duka urten 2021 eta 2027 hartzen badiagio. Donko horra eta gehoa gehiko. Voilà. Bon, oi badik mandezagun hik hamar bat urte igantzaik heltu bat instalatuik izan azumat? Ez, zazpi. Zazpi urte, bon, zazpi urte. Ohit gutzak heltu bat abadakien entako egiten huntila gaiza hani, txatxarin, oai zer beti bere spitin hiz, bon, egiten hin txips, egiten hin xahalk eta gaiza hani, beti bere spitin hiz, ala berruken duk txipitu heltu bat? Kambiatu diat zer gaizteli bat, mena lurxagarrak egiten txat guano, chips egiteko, eta ene agi aparte transformatzen diat beti kumaxu itoin hor anauzen dena. Eta emian aldetik bortugua justu utzi diat, eta aizu bat be retreta hartu behitut, handitunuk kontre zian. Eta D'accord. bon, merbea benize jago du kantolatzeko horro kantinu kaitez. Et toi, la boi gazte bati, nahi beda da plantatu, baduk eiz sobea higatuik, bon, hasi berriz azkenin ikusten bali baduk bizi luze bat heinin, mena ez duk sobea higagarri, zan den zuten tiagu hani, txaman nibat morala memento huntan, kaiotze hoi ekilan hunkik, eiz wano hortan? Honki gutuk, hor honki gutuk gero nibadiat xantza bat kampuko gaiztekin nekabalik hastentiat, badiat belhar eta janhai egiten diat behar dena aliman justu diat josten, mena bestelan badiat, egiten dugu dumnezala, l'autonomi furrager, deja hoi Aurtenko urtaldi antako esantza baduk. Geo, wala, memento txarri bat horro batiag eta charge mental horrekin ez duk beti aiza ez horro bu egiteko. Bo, hor egun astelehen agutzak, baduk manifestaldi bat baiunan idortien prima horren galtatzeko entako, hik alde hortaik ukenduk arrenkua? Be egin diat, kaltatu diat, unian pentsatzen ikanen nire zerbait, eta bon, zerbait uken diat, baina ez dakiak baten ura kalkulatu dien, eta ez duk izigarri argi, azken zuten diak urtaik, zumaitek izigarri uken dia eta izua kontre deuze, eta bon, voilà. Ez duk, fin, ez diagu informazioa guziak uken ordine, ez duk ari jakiti, untxa denez, alez, fin, eskerrikanez David, izan hadi. Ha, izan untxa.